इसी समय करने लगी तो पे तुमुल निनाद बाजे एक संग बज उठे जैसे हो घन नाद नख शिख आभूषण लसी गाती मंगल गान देख पड़ी शुभ घट लिए ललनाए गुण खान मध्य मुदित सारी सजे सत्यवती अभिराम कन्याओं के कर गए आ पहुंची उस ठाम एक साथ खड़े होकर सबने नारी दल का सम्मान किया वेदज्ञ ब्राह्मणों ने स्वर से स्वस्त्ययन मंत्र का गान किया चंदन चौकी थी मध्य भाग जिस पर यूं सत्यवती राजी थी इधर उधर कंचन चौकी जिन पर वे कन्याएं साजी था झुंड नारियों का पीछे दासियां खड़ी थी एक तरफ सन्मुख बैठा था ब्राह्मण दल घट में वेदी थी एक तरफ जजवल्यमान उस मंडप में जगमगा रही थी कन्याएं जिनकी शोभाओं के आगे शर्माती थी सुर ललनाएं काशी नरेश की भेजी वे जरदोजी साड़ी पहने थी कहने को गहने पहने थी पर स्वयं सभा की गहने थी वैसे ही युवक विचित्र वीर रतिपति समान सरसाते थे ये युगल जोड़ियां देख देख जन जीवन का सुख पाते थे रत्न जटित आशा लिए पहिरे सुंदर वेश बंदी ने कर दंडवत उपमा सहित विशेष अंबाला अंबिका के पितृदेव श्रीमान काशीराज के वंश का सादर किया बखान फिर भारत सम्राट की अक्षय कीर्ति अपार मृदु ओजस्वी काव्य में कही सहित विस्तार तब स्वयं भीष्म जी खड़े हुए जय जय का घोष हुआ भारी धर्मानुसार कन्याओं के लाने की कथा कही सारी कुल गुरु की फिर आज्ञा लेकर कर पकड़ स्वयं वर को लाए मंत्रों के साथ विचित्र वीर उस मंडप के नीचे आए फिर उसी भांति कन्याओं को बुलवा कर वैदिक विधि द्वारा आचार्यों ने संपन्न किया वैवाहिक कार्य प्रथम सारा सातों प्रदक्षिणाओं पर जब दो प्राण एक में लीन हुए ब्राह्मण दल का आशीष पाकर सिंहासन पर आसीन हुए उस समय मोद में जय ध्वनि से सारी मंडलियां लहर उठी बाजे नकारे हर उठे तोपों की नलियां घहर उठी न्योछावर पर न्योछावर थी नजरानों पर नजराने थे पाने वाले मस्ताने थे देने वाले दीवाने थे होता ही था उधर को कौतुक कीर्ति कलाप, वैतालिक दल ने इधर दे मृदंग पर थाप। वैशंपायन ने कहा हे भारत नर नाह, इस प्रकार आनंद सा हुआ उधर शुभ व्याह। उधर शाल्व के जिस तरह अम्बा पहुँच जाए, वही कथा का भाग अब सुनिए ध्यान लगाए। भीष्म पराजित शाल्व नृप बन चिंता की खान, लज्जित रहते थे दुखी भरे हृदय में ग्लान। वे नाच गान मदिरादिक से मन को अपने बहलाते थे, पर ध्यान भीष्म का आते ही सहसा डर से कंप जाते थे। बैठे थे हर्षित एक दिवस, सुख सामग्री थी जुटी हुई, इतने में अम्बा आ पहुँची व्याकुल घबराई लुटी हुई। राजा ने पूछा बतलाओ तुम कौन हो किसकी नारी हो, मुझसे कुछ काम तुम्हारा है या यूं ही यहाँ पधारी हो। राजा का यह व्यवहार देख अम्बा की छाती धड़क उठी, जलते दिल में वह शुष्क बात एक ईंधन बनकर भड़क उठी। उत्तर में बोली शाल्व राज क्यों सुख में इतना फूल गए, अचरज है अपनी दासी को थोड़े ही दिन में भूल गए। मैं काशी राज की कन्या हूँ वह सभा स्वयंवर याद करो, हम दोनों मुग्ध जहाँ पर थे स्वामी वह अवसर याद करो। कहा शाल्व ने व्यंग से ओ नारी अज्ञान, आई है तू मांगने क्या पतित्व का दान। बात काट कर तुरंत ही अम्बा बोली ठीक, दान नहीं पतित्व की है स्वामी को भीख। दाता वन गर्भत नित्य भीख तुझ याचक को मैंने दी थी, पर तेरे दुर्बल हाथों से वह भीख भीष्म ने हर ली थी। हे शौभ राज मैं दाता हूँ फिर वापस उसको लाई हूँ, अपने निश्चित पति के घर में भिक्षा देने को आई हूँ। पढ़ते ही क्षण भीष्म का नाम शाल्व के कान, क्रोधानल से जल उठी काया काष्ठ समान। अम्बा से कहने लगा उसी समय ललकार, लौटा ले जा दान तू नहीं मुझे स्वीकार।